smörkola. Alltså är vi sponsrade av Werther så kan vi verkligen skjuta upp hela dagen. Jajamän. Werthers ljud. Ja, ja, vi är ju ganska gamla här. Ja. Du är Fredrik. Du. Det kanske bara jag som tänker. Ju fort jag hör Werthers ser jag en gammal vithårig äldre herre som står i, ja, Werthers. Det var gott för oss som måste suga på något jävligt länge. Och inte ha du har garanterat så här Marianne godis, Werthers och risen hemma. Nu snackar vi inte illa om Marianne. Det är vegan så det knarkar jag. Damn. Okej, okay, jag knarkar du där. Skjuter jag, du ja, titta, Marianne? Så är det. Nu kom det. Ja. Ditt blod stinker mint. Jag gillar det. Oh. Det är tur det stinker någon. Hej och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 1/2 när vi spelar in det här. Och det här avsnitt nummer 199. Mm. Jag heter Fredrik och med oss har vi ingen mindre än Supersara. Hallå. Den, jag tänkte säga evangeliska, men det kanske man inte ska säga om dig, Emil. Men den djävulska Emil är kanske mycket passar bättre. Hallå. Mm. Och ingen mindre än vår nyaste medlem och på sätt och vis gäst då för första gången kanske man ska säga, Mattias. Tjenare. Ja. Du Mattias, ja. Jag har en väldigt viktig fråga. Mm. Om du fick möjligheten att se alltså, en film om ditt liv bli gjord, vem skulle spela dig i den filmen? Vad fan. Är det Hugh Laurie? Nej, det vet i fan. Är det han killen som är med i det här... jag tänkte säga Chris Cornell, men han är ju... ja, så honom tar vi helt enkelt. Daniel Craig kanske? Ja, absolut. Alltså det... Låt mig, du är ju lite, du är av den skäggare varianten. Ja, det kan vi säga att jag är. Vem skulle passa, Zach Galifianakis? Ja, visst, jag förstår vad du är ute efter, men sen kanske jag ska lägga bort mina personliga åsikter, men det... Ja, nej jag vet inte, vad skulle alltså, du säga? Finns det någon du kommer på? Ja, min första tanke var en snubbe som heter Bill Moseley, som är... Mm. Bill Moseley? Jajamän. Ja, det är inte han engelska komiker? Nej, eller? Det är det inte. Tänker jag rätt? Nej, då tänker jag Bill Bailey. Det här jag är typ förlåt. En genre-skådespelare som bara har gjort lågbudgetskräck typ. Och då tänkte jag framförallt i hur han ser ut i... Texas Chainsaw. Ja, han är med i andra Texas Chainsaw Massacre. Mm. Men jag tänkte framförallt på hur han ser ut i The Devil's Rejects. Du, jag tror jag vet långt. Repo. Ja, han är med där också. Ja. Mm. Inte för att han direkt stämmer överens med mig i samma ålder eller något sånt, utan bara för att jag tycker att det skulle vara jävligt kul. Ja, men du vet, det behöver inte gå efter utseende. Du kan ju säga Tom Hanks bara för att du, till exempel Tom Hanks, om du tycker plus han var cool, så kör på plus att, liksom. Ja, i och för sig, om Tom Hanks skulle spela mig så skulle han se ut som han gör när han är strandsatt i Sweat Away, eller vad fan den heter. Castaway. Castaway. Castaway. Sweat Away är ett bättre namn. Ja, fast det är med Madonna, och den vill ingen se. Oj då. Jaha, det fanns jajamän. En sån. Typ samma premiss, fast med Madonna och hennes ståvarande man har jag för mig om. Ja. Mm-hmm. Den ska jag se. Det kan vara kul att nämna här att du och Emil är ju faktiskt bekanta sedan länge. Ja, det är vi. Mm. Ja. Så jag tänkte vi hoppar in på Gäst i fokus, för min första fråga var egentligen, hur kommer det sig att ni känner varandra? Ta den historien, Martin. Ja visst, Emil och jag träffades på grund av att han gick i samma folkhögskoleklass som min bästa kompis sedan gymnasiet. Och vi träffades på en nyårsfest, tittade konstigt på varandra och sen så kräktes jag i hans lägenhet och sen var vi vänner för livet. Det var love at first sight. Ungefär så. Love at first barf. Jajamän. Det var när jag såg hur bra han kunde spy som jag bara visste att jag var tvungen att ha honom i mitt liv. Yes. Åh, gud vad bra han höll. Ja, men vad mysigt, ja, tänkte jag säga. Men det, och på den vägen var, ja, det då? Det har inte slutat där. Nej. Fler spyr kommer. Men jag tänker, vad har ni liksom, utöver att ni träffades där, liksom, vad har ni gjort sedan dess tillsammans? Har ni haft olika projekt och sånt? Vi har väl gjort lite kortfilm tillsammans. Vi har gått filmutbildning tillsammans och vi har poddat en sväng tillsammans också. Okej. Okay. Vad var det för någon podd då? Det var en podd som hette Gråzon. För att vi hade ett, inom situationstecken, produktionsbolag som vi kallade för Gråzon. Och då hade vi en podd som var väldigt mycket av en blajpodd. Vi, okay. Vi satte igång en ljudinspelare och pratade om vad som dök upp i huvudet för stunden, typ. Ja. Ja, men varför inte? Det finns ju många sådana poddar. Ja, då. Det gör det. Ja. Men hur ser det ut på nörderifronten då? Vad nördar du ner dig i helst? Jag nördar helst ner mig i filmer som tiden har glömt bort. Och spel av olika dess slag. Hinner även med lite böcker och tv-serier med. Ja. Ja. Det är ju få för att hinna med. Jag vet själv att det kan vara svårt ibland. Det är kul att du gör ja, det. Alltså, men jag hinner ju inte med allt på en och samma gång, så jag måste ju prioritera med. Ja. Så, ja, ja, jo. Om vi kollar till exempel på spelfronten där, har du några, för att bara liksom kategorisera vem du är nu, vilka är dina favoritspel? Säg det. Broken Sword. Uncharted-serien. Och vad fan ska jag ta mer? Du är redan godkänd, känner jag. Ja, det räcker. Spelar inte du typ mycket Monkey Island för ett tag sedan? Jo, just det. Monkey Island kan vi kasta in med bara för den goda sakens skull. Ja, men det är en skön blandning ändå, tycker jag. Ja. Ja, men du sa ändå film där. Ja. Vi kommer komma in lite på varför du är med i Nördliv, tänkte jag idag faktiskt. Lite outing idag, om du förstår vad jag menar. Ja. Men film, lite, har du någon favoritfilm då? För att se lite vad du ligger i smaken där. Ja, då ska vi se. För att försöka få ett så brett spektra som möjligt, som jag troligtvis kommer att misslyckas fatalt med. Ja, ja. Men det gör vi. Men vi kan ta Maniac från 1980. Reanimator och Leaving Las Vegas. Ja, men Nick Cage. Jajamän. Ja. Ja, men det finns ju en röd tråd där med lite gore där. Ja, då, bland precis. Annat. Men även drama då. Jag menar, finns det någon typ av filmgenre du säger, nej, det här ser jag helst inte på? Det mesta som rör romantik. Vilket kanske är konstigt eftersom att Leaving Las Vegas är med där. Men den är en ganska destruktiv romantik där. Så det kanske är det som tilltalar mig. Ja. Men ser du mycket på tv också? Eller som bakgrundsljud ser jag på tv. Så mest film. Några övriga intressen då? Nu har vi ju nördat ner oss på det som kanske Nördliv har mycket av. Men finns det något utöver där liksom? Jag vet inte fan vad det skulle vara i så fall. jag tycker om att laga mat. Så det. Vad är favoritmaträtten då? Det är en viktig fråga. Fan, vilka jävla... nu får du... Ja, men... min favoriträtt än så länge är typ ungstekt falukorv och potatismos. Ja. Rekorderligt. Ja. Bra. Där var Sara lite mer tyst. Jag skulle inte säga någonting. Nej, Hon har redan approvat dig, så ringer för. Det är för sent. Du kan inte säga något mer. Det finns vegansk falukorv. Ja, precis. Ja. Men det är väl inte en falukorv då? Middagskorv. Ja, det är en helt annan diskussion. Men vart kommer du ifrån då, så att säga? Jag kommer från de djupaste och allra mest banjoaktiga delarna i Östergötland. Östergötland, eller Banjoland alltså. Som ja, precis. Jag har faktiskt en vän som refererar till min hemort som Banjoland. Okej. Och blev ju nyfiken, var det för något ort som jag kan referera till Banjoland? Va? Vad är det för något stad som... Västra Ryd är det korrekta namnet, men det kallas oftast för Rydsnäs. Ah, okej. Okay. 300 invånare. Och om ni undrar vart det är, så googla. Ja, precis. Jag tänker inte sitta och försöka förklara. Nej. Det får folk googla. Men jag tänkte, för det är ju så att du har ju blivit nu en del av Nördliv. Och skälet är för att inom kort så kommer en ny podd dyka upp. Som har ett helt eget namn. Och vad heter det då? Kultpodden. Ja. Men vad kommer det handla om? Det kommer handla om främst kultfilm. Det kommer vara mycket, om jag känner oss som gör podden rätt, mycket skräck, mycket splatter och tveksamheter. Det är med, alltså du och Emil som kommer starta upp den här kultpodden. Då. Ja, jag ser personligen fram emot att lyssna på flera avsnitt av det. Eller börja lyssna på det, ska jag väl säga, för det har inte kommit ut där. Nej. Men ni som lyssnar just nu, ni kommer få mer information på sajten. Nej, precis. Det här, under februari ser det ut som. Och det ska bli spännande. Hur kommer det sig att ni ville få igång en sån här typ av podd då? Vi har väl gråtit lite över att vi ses alldeles för sällan för att vi inte bor på samma ort. Och då var det någon av oss som kom på att ja, men du, om vi spelar in podd över internet så pratar vi dels om saker vi tycker om och vi hörs regelbundet. Alltså vi hör av varandra regelbundet. Det är ett jättebra svepskäl. Ja, så är det, ju. Det tycker jag med. Ja. Jag vet inte om Emil håller med, men det... Jag håller med mer än... Jag håller med. Jag försökte säga någonting fint och det gick ju bra. Men det sagt, jag kommer hålla Gäst i fokus lite kort här. Och vi kommer inte säga för mycket mer om Kultpodden, utan ni kommer få mer information om det längre fram. Och varför jag avslutar Gäst i fokus nu är för att vi ska hoppa in på Blixtrundan. Och ni kommer få mer info från vår kära Mattias längre fram då i Kultpodden. Jajamän. Så med det sagt ska jag ta och flippa fram den lilla blixtrunde grejen som jag har liggandes. Som sagt, idén är ju, det är så korta utläggningar som möjligt. Du får ju lite utläggning om du vill, men här ska vi försöka göra det snabbt. Yes. Förhoppningsvis är det tufft, men det kan vara skitenkelt också. Så att alla där ute nu efter den här blixtrundan kommer veta exakt vem du är. Till och med Sara. Va? Precis. Okej, vi kör igång. Ja. Star Trek eller Star Wars? Star Trek. Det här var lite hesitation, va? Ja. Animal Crossing eller Pokémon? Pokémon. Frågetecken, tänkte jag där. Men okej. Ghost in the Shell eller Akira? Akira. Hund eller katt? Katt. George A. Romero eller John Carpenter? Romero. Godis, salt eller surt? Salt. Okay. När det gäller spel, förbeställning eller reabacken? Reabacken. Gorbis eller Billys? Billys. Puss eller kram? Kram. Emil eller Sara? Nej, skit i det. Jag tar några spontant. Roger Corman eller Dario Argento? Corman. Jasså. Ja, nu försökte jag säga ett jasså som att jag trodde något annat, men egentligen bryr jag mig inte. Jättekul med Corman. Ja, det är ett bra val. EA eller Ubisoft? Ubisoft. Plattform eller RPG? RPG. Xbox eller PlayStation? PlayStation. Lego eller Playmobil? Lego. Okej, lyssna nu Sara. Grillchips eller sour cream and onion, Mattias? Sour cream and onion. Yes! Tack! Yes! Okej, vi kan nästan sluta här, men jag fortsätter. Den här jag hittar på nu, så du får ta den som den är. Mysigast hittepåord, glorb eller mononk? Mononk? Mononk? Smaka på ordet glorb. Finns glorb. Något där? Jag föredrar glorb. Ja, han tog monok, så nu vet vi. Det låg skönare i munnen, tyckte jag. Precis. Ja. Spel, Mario eller Zelda? Mario. Mm. Kaffe eller alkohol? Kaffe. Oj, det. Ja. Hatt eller keps? Keps. Brädspel eller kortspel? Brädspel. Netflix eller YouTube? Netflix. Arnold eller Stallone? Stallone. Hundratals timmar open world eller ett par timmar koncentrerad spelupplevelse? Koncentrerad. Mm. Marvel eller DC? DC. Halo eller Half-Life? Half-Life. Korv eller bacon? Korv. Jag vet inte var de här kommer ifrån. Anime eller Disney? Disney. Sol och värme eller is och kyla? Is och kyla. Fan, det var inga svåra här ju. Origin eller Uplay? Origin. Var den svår? Jag vet inte. Okay. Frankensteins monster eller Dracula? Dracula. Mm. Tom Savini eller Kane Hodder? Tom Savini. Mm. Jag vet inte fan varför det var Savini där, men för all del. Vadå, vill du hellre ta Hodder eller? Nej. Okay, okay. De var liksom inte tematiskt. Nej, det var bara kända namn jag gick på där. Ja. Ostbågar eller popcorn? Popcorn. Mm. Och sen avslutar vi med ett liv utan film eller ett liv utan musik. Vilken tar du helst? Bort. Ett liv utan film. Ah. Mm. Hur kommer det sig? För att musik är någonting som jag behöver till och från jobbet. Mm. Och jag dör tid som jag har i livet. Då jag inte har tid att se en film. Men är du inte med i någon band eller något sånt? Jo, det är jag. Mm. Vad är jag en band? Jag är med i två. Är du med i två band också? Jajamän! Det ena heter Skrollan och det andra heter Scent of Lord. Jaha! Frågor om bandnamnet avstår jag gärna när det kommer till Scent of Lord. Okej. Okay. Det där är ju som att säga, du får inte säga något till en tvååring ungefär. Då kommer jag säga något. Men vi hoppar där. Ja. Men du sjunger där, eller? Ja. Mm. Vad är det för något typ av musik? Metal är bägge två. Okay. Skrollan är lite punkigare. Ja. Och på svenska och det andra är på engelska. Finns ni på typ så här Spotify? Jajamän, bägge två finns på Spotify. Så Skrollan och Scent of Lord. Ja. Bra. Sök, ni som sitter på Spotify just nu. Just saying. Vad kul, för jag avslutade den med flit där. För jag tänkte, det där måste vara en svår fråga. Jag kan ha kollat upp det lite grann. På det var svårt. Mm. Det ska vara svårt. Ja. Det är som bäst då, eller hur Emil? Nej, jag slutade lyssna för en stund sen. Vad sa du? Nej, det är klart det är svårt som fan. Ja, allt är svårt. Nu vart han jävligt svår i sig. Emil är alltid svår. Men, ja, och det är lite mysigt. Och apropå mysigt, vi ska hoppa över till veckan som hänt då. För där finns det lite mysiga och kanske svåra saker. Något som är svårt, True Detective Season 3. Och när jag säger svårt är mest för att de kan vara lite så allvarsamma och så. Ja. Men hur är din upplevelse av den här tredje säsongen hittills? Mattias. Ja, jag har inte riktigt samlat tankarna ordentligt kring det än. För min spontana tanke är att det känns som att de försöker gå tillbaka till lite mer vad första säsongen var. För det berättarsättet påminner mycket om första säsongen. I och med att det inte är jättelinjärt utan det är flashbacks och det är förhör. Jag menar, det är nästan som flashbacks i flashbacks ibland. Ja, precis. För nu har de ju valt tre tidslinjer som man ska följa. Eftersom att den utspelar sig dels 1980, 1990 och 2015. Mm. Och det, så långt jag sett nu så är det mycket med, jag har glömt bort vad han heter. Ali heter han efter namn. Ali någonting. Precis. Jag slaktar nog den om det. Ja. Det är främst han man får följa, dels 80, 90 och 2015. Och då är det ju dels när han blir förhör dem vad som hände 1980 för några som lobbar för att öppna upp fallet igen. Precis. Och i nutid så är det, blir han intervjuad av ett dokumentärteam som handlar om utredningen. Utredningen handlar om två barn som har försvunnit. Ja, just det. Ja. Vad känner du hittills då för serien? Liksom, alltså, som sagt, det känns som att de går tillbaka till lite mer bekant mark. Men jag är rädd för att det känns lite för bekant. Det vill säga att jag har upplevt att det är många beats i historien som känns igen från första säsongen. Mm. Lite så. Jag känner också att de har inte... Först, i första säsongen så var det ju Matthew McConaughey och Woody Harrelson som spelade väldigt tydliga karaktärer. Mm. Deras personlighetsdrag var ju nästan i facet på dig. Mm. Här jobbar de väldigt subtilt mer. Och de gör det så pass subtilt så att jag tycker att de känns ganska jämntjocka, Ali och Steven Dorff. Mm. De pratar till och med samma röstläge. Just det. De har det här, jag är polis, jag ser det, jag röker cig och jag dricker Jack Daniels tills jag stupar varje dag. Drömlivet. Precis. Ja visst Emil, jag tänkte säga, om det inte var polis med orden, då skulle det ju passa in på dig Emil. Jag tar det lite kränkande och ja, lite smickrande. På ett väldigt mysigt sätt skulle det vara. Myskränkt. Men, men även om det känns bekant så har jag ju fortsatt titta i fyra avsnitt och jag är nyfiken på vart det tar vägen. För det finns spår som visar på att den kan ta en oväntad sväng någonstans längre fram. Ja, ja för jag har sett de två första. Jag fick ju känslan av att han i nutid typ, eller den sista tidslinjen. Ja. Nästan känns, han spelar in, han lyssnar ju för att han typ glömmer bort saker och så va? Precis. Ja. Mm. Som att det är någon form av demens där och han försöker komma ihåg själv vad som faktiskt har hänt. Till vissa han kommer ju ihåg vissa grejer men sen så är det många detaljer som är dimmiga för honom. Precis. Mm. Så det känns ju som att de med flit vill ta en genom dels kanske om det har hänt eller ska det hända. Jag har ju inte sett mer än två avsnitt så jag vet inte vad som händer sen. Men det var känslan jag fick av det. Sen. Mm. Men tror du det är värt att titta vidare på då? Ja, det tycker jag. Mm. Som sagt, jag är nyfiken vart det ska ta vägen någonstans. Mm. Så ja, jag är skeptiskt nyfiken kanske man kan säga att jag är. Ja, just det. Ja. Ja, men vad bra. Då har vi True Detective där. Jag tänkte vi hoppar över nu. För jag hoppar rakt in till en nyhet. För jag tänkte det här med... vi har ju snackat om lootlådor 3000 gånger tror jag. Eller vad säger du Sara? Ja. Ja det var det många gånger. Och nu har det väl egentligen varit så här att Electronic Arts fick ju vika sig för den här belgiska lagstiftningen som kom upp. De sa i Belgien att det här med lootlådor det måste vi undersöka, sa de i fjol då. Och mycket riktigt kom de fram till, nej det är ju inte bra. Så nu står det klart att den lagen är fullkomlig så att säga. Den kan de inte ducka för så lilla EA fick helt enkelt vika sig. In your face! Ja, och jag tror det avser till stor del till exempel FIFA där de helt enkelt tar bort möjligheten för alla som är i Belgien att använda eller köpa sån här FIFA points som finns då. Vad är FIFA points? Det är väl typ in-game poäng som du kan köpa saker in-game. Aha, okej. Okay. Typ så. Är det inte lite som de har i GTA Online? Så jo, det var lite den referensen jag fick i mitt huvud också. Ja, det är ju en spelvaluta helt enkelt som man köper för riktiga pengar. All right. Och de används ju egentligen för att köpa sådana här Ultimate Team Packs, vilket är typ av paket med gubbar och sånt, vad jag förstått. Men nu när det här är satt svart på vitt betyder det som sagt då att EA verkligen inte kan. De kom ut med ett uttalande där egentligen meningen med vad de sa var att vi tycker inte att det här stämmer. Typ så. Bra förslag. De kommer liksom, vi försöker ge mer valmöjligheter och liksom fairness till, och värde för spelarna, när det i grund och botten handlar om att, ja, men de vill tjäna pengar på folk som kan fastna i fördärvet nästan rent av. Kan jag tycka. Så det är bara rätt. Frågan om det ger någon form av ytterligare liksom effekt på resten av Europa. Jag hoppas jag. Ja. Verkligen. Ja, jag tror det tråkiga är ju att i och med att det är Belgien, ingen illa ment om Belgien, men Belgien är ett litet, litet land, och för EA så, om de tappar den marknaden, är det kanske inte lika farligt som de skulle ha tappat USA eller Tyskland eller Frankrike kanske. Nej, sant. Men det är kanske ett första steg. Precis, det kanske är ett större land som känner sig inspirerade av Belgien och säger nej, nu sätter vi ner foten också. Precis. Jag menar, hör ni det, Sverige? Ja, man vet aldrig. Jag menar, Belgien är inte det huvudsäte för typ FN? EU? EU. EU var det. Eller? Jag menar, om det är något land som borde kunna dra vidare där, så är det väl Belgien, kan man ju tycka. Ja, men hur som helst, det var den nyheten. Jag vet inte om det finns något mer att säga där, men vi hoppar vidare. Och jag tänkte göra en liten fuling och hoppa till ett spel som jag själv har kört. Det är lite så. Fy. Du får slå mig sen när du ser mig nästa gång, Emil. Men fel eller rätt reaktion vet jag inte. Men det var en reaktion och det är bra. I like it. Filma. Road Redemption heter det. Road Redemption. På tal om slåss. Yes, faktiskt. för de som känner till ett spel från förr som heter Road Rash. Ja, så många timmar. Ja. Så det är en utveckling av det. Du åker motorcykel och du tar och får vapen. Men det för in roguelike element. Så du kör banorna så långt du kan. Så får du XP. Och när du har dött då helt, då kan du uppgradera med så här permanenta poäng och få nya motorcyklar och lite coola grejer. Och sen kör du genom landet igen. Och så fortsätter du så. Och det som det gör bra är ju att, ja, vad fan, får du en machete, då kan du kan verkligen hugga huvudet av. Säger jag som att, ja, oh, gud, vad sjukt det låter när jag säger, men men hur många huvuden har du huggit av? Oh, alltså, man får ju bonuspoäng också. Tänk dig själv, ni åker liksom, ni går i 250 km i timman, ni ser en grupp av såna här bikers, för det finns olika uppdrag på varje bana. Så en är att ta ut en boss av deras leader, typ. Och du får extra poäng om du tar ut hans följare då. Så de har stora så här korshål, eller vad heter det? Corsairs. Crosshairs. Crosshairs, precis. Sikten. Jag ser upp hit, jag tappar bort. Och då ska man helt enkelt ta ut så många som möjligt. Eller bara ta ut ledaren till att börja med. Men du får ju såklart, som jag sa, det är lite härliga extra poäng om du gör det på lite roligare sätt då. Så jag älskar när de belönar kreativitet. Ja, alltså det är ju ett gammalt early access-spel och det märks av, det är ju inte supersnyggt så. Men om vi säger så här, när jag körde för första gången för 2 år sedan, så var det både ooptimerat som as och det såg horribelt ut på många sätt. De har fixat UI-gränssnitt alltså, de har fixat grafiken och det optimerats, går i 60 fps rakt igenom, flyter på utav helsike, plus fixa kontrollerna. Och idag kostar det typ 16 euro eller någonting, tror jag. Något åt det hållet. Och är faktiskt jäkligt roligt för vad det är. Det låter jävligt kul. Ja, och jag menar, vem gillar inte åka ut på den öppna vidden, tänkte jag säga. Och sen bara smacka av huvudet med stor jävla påk. Du har lustiga semestermål alltså. Du kan sätta bomber på dem här, så ser du nedräkning på dem. Så här sticky bomb sätter du på dem. Och så flyger de utav helskott där. Bara pum! Ser man dem landa och åker in. För det kommer ju bilar så här i andra riktningen. Så du kan knuffa in dem i andra bilar. Bara pum! Och splattar dem upp. Jag känner att jag behöver det här nu. Sadister. Ja, så nu för tiden du har en kampanjläge, det finns 4-player co-op om man gillar sånt, och visst, det är inte supersnyggt och kanske lite så här wonky i kontrollerna, men det kostar 16 euro, så det är en liten rekommendation där. Kolla in Road Redemption. Vad spelar man det på då? Det spelar man på Steam. Okej. Okay. Om det finns på andra plattformar vet jag inte. Jag tror inte det. För det har varit så länge på Early Access. Det kan göra. Men inget jag har sett till. Men apropå Steam du. Jag tänkte om vi hoppar över det här. För Metro. Känner du till Metro Exodus? Det här apokalyptiska spelet. Jajamän. Mm. Ja. Det tycker ju inte om Steam däremot. Eller rättare sagt THQ fick mycket mer pengar och gå över till Epic Games Store. Så nu finns de också på istället på Epic Games Store. Så de gjorde en liten fuling. Det var THQ Nordic som sa nej, vi hoppar över till den här. Så de blir tidsexklusiva i ett år där istället. Och tidigare var det The Division 2 som gjorde samma sak. En stor titel från Ubisoft. Just så de fortsätter där. Ganska starkt måste jag säga. Mm. Jag vet inte vad mer man kan säga om den så. Men det kan alltså, ju... Ja, Sara. Jag tror inte Steam svettas jättemycket. Men visst, det är väl många som ser fram emot Metro. Mm. Men jag menar, det är inte första gången spelserier har gått över till en annan... distributör eller vad man nu ska säga. Precis. Nej men det är sant. De har mig vetligen tagit 10-tal bara spel var jag, typ så. Och de som förbokat Metro Exodus på Steam, de kommer fortfarande få spelet på Steam. Mm. Så. Utan det om man har suttit och väntat kanske, eller bara som en rimlig människa inte köper det på förhandsbeställning kanske så. Utan väntar in det släpps. Men nu får man köpa det på Epic Games Store istället. Ja, vi får se vad som händer med det. Det som du säger Sara. Att Steam sitter inte och svettas nu. Men det är stora högprofilerade spel som har gått över än så länge. Så om det fortsätter, då kanske det kan bli något av det. Vi får hoppas. Du förresten Sara. Ja. Du har sett The Ted Bundy Tapes. Ja, det är klart jag har. Ja, om det är någon som ska se om en seriemördare, då är det ju du. Ja. Kanske Emil också. Kanske Emil. Ja, nu är det ju... Ja, jag kunde ju rätt mycket om Ted Bundy överlag. Och visserligen han är i min mening rätt tråkig karaktär. Alltså, för att han är så... Han är en stor profil, så att säga. Alla vet vem Ted Bundy är, typ. Mm. Ja, så ja, det är väl en bra, det är 4 avsnitt av, eller det är en dokumentärserie på 4 avsnitt på Netflix då. Mm. Och ja, vet man inte så mycket om Ted Bundy innan så är det ju en intressant dokumentär att se. Mm. Specifikt eftersom man får höra väldigt, väldigt mycket av från honom. Det heter ju The Ted Bundy Tapes. Så man får höra väldigt mycket om han själv som pratar. Så att säga. Men... det är ju, jag har också sett igenom. Jag satt faktiskt och sträckkollade. Ja, ja, det gjorde jag också. Men det var ju bara 4 avsnitt. Så att det, ja. Jag tyckte om just det här med att de... Om jag minns rätt nu, men det känns som de byggde upp det från 2 håll. Det vill säga, de hade hela backstoryn från han var ung. Men också nu, alltså inte nutid, men typ då. Fram tills han blev, ja. Så det var väl ihopsatt också. Plus att man får ju liksom höra från till och med bekanta och gamla vänner. Typ, Alltså, det jag tycker, det jag inte gillar. Det är att när det gäller seriemördare specifikt, seriemördare som Ted Bundy och ja, nu var ju inte Charles Manson en seriemördare, men han var ju kultledare. De får så himla mycket tid i medier till skillnad från offren. Jag menar, precis. Det snackades ändå om liksom, han erkände till Ted och han erkände ju till uppåt 30 sa han. Men nu är det ju, ja. Men liksom, jag saknade mycket, mycket mer alltså, tid för offerna. Och där tycker jag, om man vill veta mycket, mycket mer om själva allt, så borde man kanske kolla upp podcast eller någonting sånt som är mer ingående. Ja, jag tänker när du säger just om offren, tänker du att det var för lite om dem då? Deras backstory då? Ja, precis. Mm. Att det var mycket det här... Visst, det är ju en dokumentär om honom, men vi, liksom, vi fattar att han är sociopatisk as som bara vill typ liksom ses i media och typ, ja, allting ska handla om honom. Och till och med nu efter han är död så är det fortfarande om honom och inte om offerna. Och det tycker jag är synd. Alltså jag håller med dig där faktiskt. Jag kan däremot förstå, det är ju en svår balansgång i det att folk är ju fascinerade. Folk tröttnar aldrig att höra om det smutsiga. De personer som man inte förstår liksom. Ja. Och frågan är, jag tänker här, jag sätter ingen värdering på, men jag funderar på om just om de hade bara fokuserat på offren, det kanske inte ens anhöriga hade velat, eller om de hade liksom... Jag hade velat... I vilken mån man skulle kunna föra in det utan att det blir för mycket eller till och med osmakligt. Mm. Ja, det är väl... Det är svår balansgång. Det är väl mer typ att typ, det finns ju så många andra som de hittade, eller liksom... ja... Man borde kanske uppmärksamma dem vid namn i alla fall, eller vad då? Ja, ja, det gjorde de ju visserligen, men men jag vet inte, det känns det blir väldigt mycket fokus på seriemördare, och det av någon anledning så finns det människor som tycker att Ted Bundy är så, eller var så jävla attraktiv, och jag bara ser ett as. Ja, men det är likadant. Jeffrey Dahmer har ju också typ en fanclub som alla har ju det på något sätt, tyvärr. Ja. Men liksom, Ted Bundy specifikt är ju liksom många, jag är med i många så här Facebookgrupper och sånt, och nu har ju de liksom exploderat nu när Ted Bundy liksom i fokus igen, och sen så ska ju Zac Efron spela honom. Precis. I någon kommande film, eller om det är en serie, jag minns inte riktigt. Det blir liksom bara, men snälla, sluta. Alla bara, titta så snygg han är. Bara, men... Alltså, inser ni vad han gjorde? Han typ dödade män och hade sex med deras korps, och sen så... Ja, man kan ju hoppas... Han dödade en 12-årig flicka. Alltså jag kan ju bara hoppas och tro, för jag tänker, för när man såg den här rättegången, man försöker han för sin egen, vad heter det, försvar, gjorde han. Ja. Vilket var idioti. jag gillar när han typ friar till sin flickvän. Han bara, do you wanna marry me? Och hon bara, jag tänker bara på den. And I wanna marry you too. I do wanna marry you. Ja, liksom... vad säger man? No. Alltså det är ju en sjuk människa. Jag vet inte riktigt hur ska man, är det bäst att inte göra om man liksom, eller hur ska man liksom göra en för det är ju han som är mördaren liksom. Det är bara det att det har blivit gjort så himla mycket. True crime i sig har ju exploderat nu bara på några år liksom. Det är specifikt också på Netflix, de har ju gjort jättemånga sådana här dokumentärserier och sånt, så att de säger var pengarna kommer in. Jag menar, så är det ju. Jag kan ju säga, det var ju lite bättre än typ den nya säsongen av Making a Murderer, för att typ den nya säsongen av Making a Murderer liksom bara, vi vet vad som händer redan, typ ingenting har hänt. Jag har inte ens brytt mig om att se den andra. Nej. Inte heller. Nej, och det känns lite så här. Nej. Det hade varit mer intressant om det var en dokumentärserie om ett olöst fall. Ja. Ja, det kanske kunde ju hjälpa till något då. Ja, precis. För det här hjälper, här tillför ingenting. Jo, det tillför hypen till Ted Bundy. Och jag vill bara att han ska försvinna. Ja. I den bästa världen skulle inte folk vara fascinerade av den här typen av person. Liksom, Nej, det är fascinerande hur de tänker. Ändå satt jag själv och såg igenom den. Så var Jag måste göra det. Det finns direkt anledning. Nej, det är klart man måste när det finns tillgängligt. De har gjort seriemördare så sexiga på något vis. Och det är lite skrämmande, det är extremt skrämmande. I det här i alla fall, det är ju inget så här... Alltså, det är ju inte som att de har mycket påhittade scener. Vad heter det? reconstruct. Nej, nej, det är ju inte så, utan det är ju riktigt footage, ja, liksom. Och han är ju en vidrig person, som man tänker att det här är en vidrig människa, och jag tror det är ju, de kan ju försöka, jag tror inte att den här filmen som kommer på något sätt kommer försköna honom. Jag tror nästan tvärtom. Jag tror den kommer visa han bara ännu mer äcklig. Ja, det ska bli intressant att se. De försöker ju det med, redan med titeln, för den har en jättelång titel som jag inte kommer ihåg just nu. Typ ja. Extremely Wicked and Wild eller något sånt. Jag kommer inte ihåg. Ja, det var väl någon quote eller någonting sånt. Från... Ja, precis. Ja, just det. Ja. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Precis. Ja, jag tror det är en... Hans egna ord kan, om jag inte minns helt fel, men ja. Oh well. Om vad en person som, vad den personen... Ja, alltså oavsett vad vi känner, det är ju en välgjord dokumentärserie i sig förvisso. Ja. 4 avsnitt finns på Netflix. Så där har ni den. Ja. Du var inne på podcast där lite. Och jag tänkte om vi hoppar över till Emil. Yeah. Retronauts, säger jag rätt då? Ja, jag var tvungen att dubbelkolla. Ja. Men vad är det för något? Det är något du har lyssnat på, hörde jag. Jag började lyssna på den idag faktiskt. Mm. Det är en, vad ska man säga, en retrospelspodd. Och eftersom jag är en gammal stofil så är ju retrospel mitt gamer-jam, antar jag. Så den har pågått, vad jag förstår, i alla fall in i Wikipedia, sedan 2006. Okej. Okay. Och var på typ One Up, som var någon sida som är i, folk kan den säkert jättemycket mer än vad jag kan, men och de har väldigt intressanta ämnen. Jag har inte lyssnat från början, men det jag lyssnade på nu var olika, eller Marios olika röster genom åren. För man tänker ju Charles Martinet och så, men det här tar de upp de andra som gjorde rösterna. Det är rätt intressant. Mm. Men okej, och den här hittar du nyligen typ då? Eller? Jag hittade den igår, tror jag. Jag kollade det på... jävligt nyligen. Ja, det är fruktansvärt nyligen. Men jag har letat efter någon bra spelpodd, särskilt retrospel, för jag bryr mig inte riktigt om vad Ubisoft sätter ut för Assassin's Creed nästa månad. Precis. Så då blev det den här, och jag är väldigt nöjd med mitt val sedan igår. Mm. Hur många avsnitt har du lyssnat på då? Ja, 2. Okej. Okay. Okay, ja. Ja, men vad tusan. Ja. Nej, men jag tänker, avsnitten är typ 2 timmar långa. Gillar jag inte det första efter en timme så hade jag stängt av det. Mm. Och här har de en bra, det är bra människor, de har koll på där de pratar om för det mesta, och de är bara sköna personligheter. Mm. Och de tar upp ju så här saker jag själv skulle fundera över. Jag bryr mig inte om hur stort nästa Assassin's Creed eller Division eller vad de heter det, utan jag vill veta vem var det som gjorde rösten innan Charles Martinet exempelvis, och då fick jag det svaret. Det låter ju som att de verkligen grottar ner sig ordentligt då, om de kör 2 timmars avsnitt. Oh ja, det gör de, och det känns ändå inte så långt, man blir inte uttråkad. Nej. För att det finns så mycket att prata om de här grejerna. Sen så gör de lite utstickningar, utsvävningar och så, men för det mesta håller de sig ganska så här fokuserade på själva ämnet för avsnittet, och ja, jag gillar det. Jag rekommenderar det. Jättebra tips. Jättebra tips. Mm. Det är alltid kul att kunna hitta lite nya sköna poddar att lyssna på. Jag har fått massor med tips från alla i Nördliv liksom. Jag lyssnar på både lore och hardcore history och massor, så det, man vet aldrig om man kan hitta något nytt. Bra. Apropå nya saker, jag tänkte vi skulle hoppa över till vad våra kära filurer borta på DC, eller Warner Bros, har kommit fram till. De utannonserar nämligen att en ny The Suicide Squad kommer komma. Vilket säkert 5 personer minst i alla fall ser fram emot. Men också en ny film, animerad film som heter DC Super Pets. Oh my god, ah, det ser så bra. Ja. Och det handlar om prioriteringar. Obviously. Jag menar, Super Horse, Streaky, Krypto och Super Monkey. Vem säger nej till dem? Alltså DC måste ju ha fått någon stroke eller någonting, jag vet inte. Det gick ju inte så bra med de här mörka Batman-grejerna. Kan vi få in Super Dark Horse i det här och göra det mörkt med... Nej. Ja. Emil, han heter bara Superhorse och inte Super Dark Horse. Men, det menar jag att de vill göra allting lite, som mörkret. Det kommer nästa återupplivning av Super Pets, så blir det Legend of Super Dark Pets. Oh. De är jättedeprimerade allihopa. Mm. Den jag undrar över, det är varför hunden och katten får namn och apan och hästen bara får heta Superhorse och Supermonkey. Finns det någonting som är bättre än Superhorse och Supermonkey? Ja, kan du komma på ett namn som är bättre? Nej, jag tror ju att hunden och katten är personligheten, men de andra är bara djur. Ja, det är väl så men människor tänker om djur överhuvudtaget. Ja, liksom, hundar och katter är... Ja. Specicism, säger jag bara. Ja. Vi kan säga så här, det är ju bara... Jo, men det är bara en av de här faktiskt som har tumme och kan skriva, så den borde egentligen ha ett namn, eller hur? Ja, men vi kan säga så här, han heter Bruno. Där, tack, perfekt. Han gillar bananer. Jag tycker han ska heta Hasse. Hasse Bruno. Hasse Bruno. Yeah. Hasse-Bruno. Ja, han får heta så här. Jag kan bara säga den här The Suicide Squad. Jag vet inte om ni vet om den, men regissören för det här, han heter James Gunn. Se där, ja. Han som gjorde Guardians of the Galaxy. Han fick ju sparken från Marvel och ja, han får göra nästa Suicide Squad. Och den heter inte Suicide Squad 2, utan den heter alltså The Suicide Squad. Bara. Alltså, att de ens ska göra en till. Den tjänar hur med pengar och fick en Oscar. Så det är klart de gör en till. Va? Vad fan? De fick Oscar för kostym. Vad fan? Hur? Vad händer i Hollywood? Tittade de på samma film som jag gjorde? Nej, alla som såg den tyckte ju säkert att den sög. Men det var ju för många som såg den. Det är ju det som är problemet. Ja, jo, det de bara, Will Smith folk, med, ge dem en Oscar. Såg den. Ja, men folk såg den och var såhär, fan den här är riktigt jävla dålig, men kostymen är fantastisk. Ja, tydligen. Ja. Men, jag vet inte om det finns någon form av så här att han på något sätt distanserar sig genom att just den ska heta The Suicide Squad, för då blir det som att han kan blota. Låt mig gissa, är det inte en uppföljare utan typ en reboot, så här gör man på riktigt eller vad? Mm. Kanske de vill det. Jag menar, det finns väl bara reboots nu för tiden? Ja, jo, för sig. Det är väldigt, alltså det är ju så typiskt DC att de gör en reboot på något... ett par, två, tre år efter. Men, ja, det här gick inte så bra. Ja, det finns ju ett annat exempel på det. The Batman. The Batman. Precis. Men den är ju ingen reboot, det är bara en prequel. Det här är ju The-eran tydligen. Så varför inte? Alltså, som om vi inte haft en prequel innan. Ja, eller typ fem. Ja. Ja. Men om vi säger så här, med Aquaman i sitt hölster som är nu den mest inkomstbringande DC-filmen genom tiderna, så förstår jag att de kan lägga lite pengar på lite annat. Och varför är det så? Jo, för att det är väldigt, väldigt, väldigt många kvinnor som går dit och tittar på och dreglar över Jason Momoa. Ja. Han är ganska karismatisk, måste jag faktiskt erkänna. Han har ett jävla eyebrow game. Ja, du, verkligen. Men jag kanske... Alltså, hade jag varit straight, så... Ja. Alltså, han var väl en viss del varför jag gick. Jag tycker han är lite rolig så. Men hon som spelar Mira, vad nu hon heter, hon var väldigt duktig. Vi går inte in så mycket mer på det här, utan vi går vidare istället. Hon var väldigt Nej, men hon var duktig. Jag tyckte jättemycket om henne. Hon är jättefin. Hon hade talang. Apropå att vara jättefina, Call Me By Your Name. Ja. Vad handlar det om? Den handlar om två stycken snubbar av manligt kön som har en romans. Mm. nej, men alltså... Det var den tråkiga beskrivningen. Mm. Ja. Det handlar om en kille som heter Elio som bor hos sin mamma och pappa i Italien. De är jätterika för pappa är arkeolog. Ganska framgångsrik sån antar jag. Så de bor i Italien på somrar och vissa storhelger. Han bor där ganska isolerat. Han har sina vänner. Han har en liten flört med en tjej. Men sen en dag så kommer pappas nya research assistant som heter Oliver. Och till en början, alltså den här Oliver, han ser ganska bra ut. Och till en början så tycker Elio bara att han är arrogant. på ett typiskt amerikanarvis. Men sen så märker han att han mer och mer söker bekräftelse av vad han själv håller på med för gentemot Oliver, om man säger så. För han spelar pianon och vill gärna spela för honom och lite så. Och sakta men säkert växer det fram en romans emellan dem. Och sen är det sex. Ja. Men jag har hört mycket gott om den. Liksom. Är det en feelgood-film eller mer drama? Liksom? Alltså, till det stora delar så är det en feelgood-film, skulle jag säga. Och alltså, romantikfilmer är ju inte riktigt min grej, så jag känner ju lite att man vet vad man får. Fram till slutet. Jag skulle säga att den är feelgood fram till slutet. Okej. Utan att det säga. Det låter som alla HBTQ-filmer nästan. Ja, för det är alltså, feelgood fram till slutet typ. Ja, och det är ju inte det, och han ramlar ner i en köttkvarn. Ja, alltså jag kan säga så mycket som att det är ingen som dör i filmen. Nej, vad skönt. Så det är inte därför feelgood-känslan slutar, utan det är av en annan anledning som känns lite, men jaha, varför valde ni det här? Jag vet inte riktigt vad de är ute efter, för jag känner mig lite bestulen på någonting. Jag vet inte riktigt. Men det kanske, vilket kanske är det de är ute efter. Det känns jätteluddigt, men jag tänker om folk har intresse av filmen så känns det tråkigt att säga vad det är för något. Självklart vill jag inte säga det. Jag har faktiskt den tillgänglig, så jag har tänkt se den också. Men jag ska definitivt titta på den nu efter. Var kan man se den? Jag såg den på SF Anytime. Gjorde jag. Okej. Ja. Jättebra. Men vad skönt, det är ett bra tips ändå. Ja, jag tänker det. Alltså, det var ju ingen film för mig, men jag tänker att den är välgjord och värd att se. Så spana in den om det låter intressant. Precis. Jag får ju ändå ge dem props för, även om det är en standard romantikfilm, så tycker jag att det är ju ändå kul att de väljer att det är en samkönad romans och att det inte är en vanlig straight romans ändå. Så det var kul att se, tycker jag. Ja, verkligen. Kul. Men då så. Bra, vi rundar av det och går till veckans diskussion. Vilket är idag, har vi någonsin försökt oss på att skapa något i vår egen favoritnördform? Om det så är film, podcast, musik, spel, bok, whatever liksom så, etc. Vi kan väl börja med Emil. Vill du höra mer av Emil? Var är du, Emil? Jag är här. Jag sitter du har väl aldrig skapat något eget? Nej. Men då kan vi säga så här, bara för att först avväja oss från den uppenbara filmbiten där. Finns det något annat favoritnördform som du också har skapat? Liksom? Jag hade faktiskt tänkt att slänga in den twisten själv. Vad kul, förlåt. Nej, det är ingen fara. För folk som vet vem jag är vet att jag gör en del film och det finns en årskrönika om det. Och så jag tänkte istället i så fall säga att jag har gjort lite egna spel. Jaså? Eller jag har gjort egna spel, men vad glad du vill äta. Men så här, RPG Maker, FPS Creator spel, det gjorde jag när jag var yngre. Så det var skitkul faktiskt. Vad var det för något utvecklat typ spel då? RPG Maker-spelen försökte jag göra de här grandiosa, episka, Zelda-inspirerade historierna. Och vi kom rätt långt, det var jag och en annan vän som ledde ett projekt, om man ska säga, hur gammal var vi då? Typ 16, tror jag. 15-16. Och jag vet inte hur mycket folk kommer ihåg om RPG Maker. Jag tror det fortfarande finns. Men vi gjorde 40... Ja, det gör det. Nice. Ja. 46 kartor, om man ska säga, gjorde vi. Så alltså, det var en del jobb att sitta och programmera in det där och komma på olika nycklar och story. Och alltså det var fruktansvärt kul. Det var ett helt annat sätt att närma sig ett skapande på än vad jag gjort innan och sen dess. Det måste ju varit lärorikt ändå. Jag tänker från bara story-perspektivet där och försöka hitta en story som håller hela tiden. Som hela tiden får dig att ta nästa steg och så vidare. Väldigt, särskilt när man gör ett spel som, vad ska man säga, jag vill inte göra en korridors handling. Alltså jag vill att folk skulle kunna gå och upptäcka världen i sig. Utan att jag är så här, nej. Du måste göra det här nu. Utan bara att komma på vem ska karaktärerna prata med först för att kunna få storyn. Ja, vad ska man säga? Om jag ville ha en karaktär precis utanför min karaktärs hus där man började, så kanske inte den karaktären skulle säga det absolut första uppenbara, här är storyn, utan jag ville att man skulle i så fall gå 3-4 bilder rutor bort och sen komma tillbaka och få mer story. Jag ville verkligen att man skulle utforska världen innan spelet var över. Och det fick mig att tänka en hel del på hur jag skriver idag. Ja, vad kul. Ja. Ja. Så det är någonting jag vill återvända till. Ja, alltså det där är ju något man själv har funderat på också, spel. Jag vet inte hur många gånger jag har snackat om det, men man är ju nörd. Så liksom, det är klart man gör. Men om vi hoppar över till matte då, vad... Ja. Har du någonting du har testat att skapa eller försökt? Ja, så... Testat. Alltså, eller jag har på mig i full gång kanske. Ja, så jag har ju testat att göra film och det var ett tag sedan, men jag jobbar mig tillbaka till det nu. Jag har testat att göra poddar flera gånger. Har jag. Och håller på och testar och gör en ny med en annan också just nu. Ja, just det. Ja, precis. Och alltså, jag har testat att skriva böcker också. Jaha, vad för typ av böcker då? Det vet jag inte, för riktigt så långt har jag aldrig kommit. Så att har kommit underfund med vad det ska handla om. Utan jag försökte väl på mig någon slags Stephen King stream of consciousness skrivning. Men alla hade gemensamt att jag började skriva en bit. Sen så visste jag inte hur jag skulle fortsätta och då dog det ut. Ja, men det blir ju lätt så. Ja. Och man kan ju sitta liksom, nu kanske ni alla vet så här, men man får inspirationen just där och då, och då kör man på. Men sen om det går ett par dagar eller en vecka eller två och så vidare, så har man inte kvar det där, då antingen så kör man på bara för att komma igång, eller så för min del så kanske jag rent av tappar det liksom. Ja, så jag har ju haft flera tillfällen då jag älskat det jag har skrivit för stunden. Men sen typ några dagar senare när jag läser det så blir det typ, ja men vad fan är det här för jävla skit? Matte, så känner jag inför varje release jag har. Ja, men och så skrotar jag hela skiten och tänker, nu gör vi om det. Och sen precis när jag ska börja knacka på tangenten igen så, ja fast ska jag skriva så mycket igen? Nej, det ska jag inte. Jag skiter i det. Ja. Vad säger, om vi hoppar till lilla Sara då? Har du någon nördform som du har provat på eller gjort något i? Ja, nu har jag inte provat på att mörda någon. Men perfekt alibi att säga att man inte har gjort det. Ja, just det. Nudge, nudge. Nej, men jag har faktiskt provat på eller att skriva också. Jaså? Ja. Vad då för något liksom? Ja, det lite kriminalaktigt sådär. Också lite fantasy. Men det har inte blivit någonting större med det. Jag började skriva med en annan person eller några andra och så här för att komma igång lite och bolla lite idéer och typ skapa karaktär och så här. Men alltså jag måste säga, jag blev väldigt nyfiken. Så har du krimgenre med fantasy? Så är det där? Ja, lite. Ja. Ja. Ja, låter spännande. Eller, ja. Fantasy, den bemärkelsen typ vad ska man säga? Mer aningen övernaturligt? Kanske. Okay. Alltså inte vampyr sådär. Det är väl mer lite mer politiskt i det hela. Men samtidigt så gillar jag också kriminalelement, så att jag har två olika, vad ska man säga, storylines i mitt huvud som jag kanske någon gång börjar skriva på igen, vem vet. Ja, det låter onekligen intressant faktiskt. Ja, ibland så. Jag tycker jag ska pitcha till Emil här så han kan göra en icke-film på den, utan han gör ett spel på det istället. Ja, kanske det. Det vore faktiskt fett coolt. Typ gör så här klassisk text RPG. Ja, just det. Wow, det nu tilltalar du... Det har jag varit lite inne på, lite nyfiken på att göra. Typ bara gå tillbaka och göra någonting sånt. Mm. Det vore coolt. Mm. Jag försöker komma på liksom om jag... Alltså det är klart, jag också lek med film och så, och musik. Ja. Jag spelade i band för lite grann och så. Mm-hmm. Men det var, vi gjorde en... Vi hade ett litet filmprojekt för typ 10 år sedan någonting. Och vi tänkte ju då i vår enfald, men tänk om vi kunde typ ha ett spel också redo för det här. Så när vi visar filmen, då säger vi, ja men vet ni inte att det finns ett spel i Flash? Och då skulle det vara så här att för i filmen så cyklar jag och Danny då som ett par karaktärer runt överallt. Och då tänkte jag, men för vi cyklar på en tandemcykel. Så då tänkte jag, men okej, vi har en sån här sidskrollande spel där man cyklar hela tiden. Och sen kommer bad guyen som spelas av Kristoffer som han heter, det är Max storebror för övrigt, som är med i podden. Att han kommer in och så kastar han massor med gamla glassar och skit på oss. Så att vi ramlar av. Så det blir som en paperboy in reverse. Fuck. Det här är ju fantastiskt på alla nivåer. Och då hade vi, så du var inne på de här RPG Maker och allting vad det var. Det fanns något sån här skapat ditt eget spelprogram som jag testade i då. Men precis som ni var inne på, typ så här, att jag satt där och så hade gjort, det var lite så här nästan South Park-eskt, alltså så här målad animerad kropp och sen har jag bara klippt in våra ansikten. Typ så. Och sen när vi pratade och hela underkäken bara ba så här, du vet, okay. South Park style. Så. Men ja, det vart ju skitdåligt och jag kom inte så långt så jag la ju ner det. Och vi visade ju aldrig upp filmen direkt heller, så det kvittar ju. Så på den vägen var det liksom. Men det var typ mitt försök inom en genre som jag var lite mer udda och sådär. Kan man säga. Men finns det, om vi går till just det här, om vi tänker det här ämnet i sig. Finns det något ni skulle drömma om att ni... Om vi leker med tanken att ni hade alla resurser och all form av inspiration som går att få, vad skulle ni helst vilja göra då av det? En långfilmsversion av det manuset jag skrivit som Mattias spelade i en gång i tiden, eller han spelade en kortfilmsvariant av den, och sen göra ett peka-klicka och ett FPS av Slayrunner. Av Slayrunner. Åh, herregud. Fast då måste spel... vad var liksom pitchen för den här filmen då? Liksom? Det här blir kul. Det är i princip så att Hauer växer upp utan tomte i sin familj. För att hans far anser att tomten är kommunist och att det kommer fan inte in i det här hemmet. Tomten är kommunist. Mm. Och Howard växer upp med, blir mobbad för det här och allting. Och det är någonting som händer med honom i långfilmsmanuset i alla fall, inte i kortfilmen, som gör att han bestämmer sig att när han har vuxit upp så ska han leta upp tomten och döda honom. Och jag vill gärna, jag har skrivit ett långfilmsmanus av det här som jag gillar, jag vill göra den, och jag vill i så fall ha spelen som sidohistorier eller prequel och sequel, inte om, jag vill inte att man ska spela filmen. Nej, det är så, bra. Ja. Det ska man aldrig göra. Jag är jättenyfiken på ett peka-klicka-spel på det manuset hade blivit. Eller hur? Ja. Men just den här kombon att du sa, ja, ett peka-klicka och ett FPS, ja, okej. Alltså jag kan förstå FPS, men peka och klicka där, det är bra att det går lite så här old school typ. Ja, för jag gillar egentligen den stilen av spel mer. Kan man undersöka lite miljöer och så. Ja. Hur letar det efter tomtejäveln då? Eller vad? Är det två olika spelare eller är det ett peka och klicka som blir ett FPS? Oh, det var en intressant kombo. Nej, de är två olika då. Ja, okej. Okay, ja. Men inte så här, alltså egentligen inte en shooter utan bara mer, det är mer Tex Murphy. Så det är ju ett äventyr. Ja, precis, de gamla Under a Killing Moon. Jag tänkte säga annars som de gamla Atlantis-spelen ungefär så. Sara, om du hade obegränsat med resurser, vad skulle du hitta på för något skoj idag? Då hade jag startat en djurfri stad. Oh. Nej, men, ja, du ser. Mm. Det tycker jag låter som en skitbra idé. Ju. Ja, faktiskt. Och det är också någonting jag nördar ner mig i. Liksom, så. Ja, verkligen. Ja. Jag funderar också på det ett tag. Jag ville, för mina föräldrar bor ju ute på landet. Jag tänkte, kan inte vi ge om laggården till ett enda stort hus så vi kan bara låta katter som inte har något hemma i? Ja, och de bara, fint. Du, gubben har för mycket skit där. Det går aldrig att få ut skiten. Han är för snål. Plus att de inte vill ha massa katter där. För att de har redan katter så det räcker. Ja, men det där är ju jättebra. Mm. Faktiskt. Och så hade jag nog... Nej, men jag hade nog också velat typ skriva. Mm. Eller, fast det är väl det jag måste skaffa. Kreativiteten, den måste komma tillbaka. Motivationen, inspirationen, den finns inte. När den kommer, det kommer vara obegränsat med inspiration då, vet du. Kommer skriva på som en räv. Ja, för det är känna skulle... sina böcker. Svar ja. Jag skulle vilja hitta typ så här ett olöst fall och typ skriva om faktiskt. Oh. Mm. Ja, det blir coolt. Matte då? Ja. Alltså jag har ju haft en dröm sen barnsben att göra mitt egna peka-klicka-spel, så jag kanske skulle vilja göra verklighet av det i så fall. Mm. Men samtidigt vet jag inte om jag skulle vilja göra det med mitt mindset som är nu för tiden. Riktigt så. Vad då? Ja, jag vet inte. Riktigt. Det är, kanske. Ja. För alltså den har ju fått ett litet, den har ju fått en skjuts igen, den genren, lite grann i vissa indie-scener och så, men vissa av dem känns mer som att de kopierar stilen av äldre Sierra och LucasArts-spel för att slå an på nostalgi-grejer mer än att de tillför något nytt. Precis. Så... Men jag skulle väl kunna tänka mig att göra det igen, bara det om jag kommer på någon twist som liksom gör så att det känns som något nytt och inte bara nu gör vi det för nostalgiskäl. Inte för att det är något fel att göra saker för nostalgiskäl, men det känns som att det, jag känner att jag vill ha något mer utöver det i så fall. Ja, man kanske vill tillföra något nytt i en genre som kanske har gått lite så här. Precis. På sparlåga eller vad man ska säga. Visar att man gillar det som har varit jättemycket, men att man har något nytt så att det blir fräscht eller vad man säger. Ja, men det är jättebra. Jättebra förslag där. Då så, jag tänker vi tar och rundar av lilla veckans diskussion här. Jo, men vad skulle du göra? Jag? Nej, men det vill ingen veta. Jo, Fredrik. Nu vill vi veta. Framförallt när du sa det så där. Ja. Jag sa det så för jag har ingen aning. Det är därför jag försökte gå ljug, Fredrik. Du är bra på att ljuga. Kom men igen. Du tog ju kommunisttomten redan. Vad fan? Förlåt. Av alla grejer i den här världen så var det exakt det du hade kommit på också. Förlåt. Ja, okej. Om vi hade... Låt oss leka med tanken. Jag har obegränsat med resurser. Det är klart jag skulle vilja göra en film. Jag skulle vilja gå all in och ha total kontroll till att göra en film enligt typ bara mitt eget sätt så. Och med det sagt menar jag då att alla andra positioner inte också är jag, utan att vi alltså har folk till varenda jäkla position som finns, du vet, så här kamera och någon skriver ett bra manus efter mina typ så här idéer lite och så. Men vad den skulle handla om, ja, det är ju en annan fråga. I och med att jag tar det här direkt ur arslet just nu. Men... Nej, du vill bara vara en filmdiktator. Ja, det är ungefär så. Det är drömmen. Nej, men det finns... Alltså, det är klart, om vi säger så här. Jag har ju skrivit i typ 30 år på saker. Mer eller mindre. Började skriva när jag var 10 år. Och då... Det låter präktigt. Men jag skrev en bok när jag gick i sexan. Wow. Och då satt man, jag vet inte om ni kommer ihåg, man hade såna här små, lite mindre skrivböcker då. Och vad jag gjorde var att jag skrev då, den var jättelång. över bok över bok över bok. Så vi tog den, jag tog den där och häftade ihop den, drog bort sista sidan liksom och sa, här är min berättelse, det svarta guldet, någonting hette den. Den sög as. Det var skitlöst. Superdålig var det. Men just den där aspirationen att göra någonting från start till finish och verkligen gå all in och ta mig tid, bara förkovra mig i ett enda projekt så. Vad jag skulle vilja göra. Sen vad den handlar om. Det är klart att om det skulle vara en film, jag skulle ju jättegärna vilja göra, ärligt talat, någonting mer dramabetonat nu när man är äldre. Förr var det mest splatter och action och sånt som vi klarar av. Nu skulle jag vilja göra någonting mer betonat på karaktärer. Kanske så. Mm. Sen vad den handlar om, det vet man inte. Så, det var det luddigaste svaret någonsin. Nej, det var så, det. Med det sagt så... Men bra att du frågade ändå där, Emil. Jättebra. Mm. Vi går till den avslutande punkten, tänkte jag. Vi ska avsluta vår lilla show idag. Men jag tänkte för att vi har... Det gick lite snabbt här, tänkte jag. Så jag ska skjuta in en konstig fråga. Och jag tänkte jag börjar och riktar den mot Matte nu. Jaha, då. Och vem vet, vi kanske kan göra det här till en grej eller något. Alltså, jag har valt att skriva en massa isbrytarfrågor som jag har jämt okay. till hand om det är så. Och den här frågan är mest, vad var ditt mest pinsamma ögonblick i ditt liv? Mitt mest pinsamma ögonblick? Har du något som du kommer på ens är väl bästa frågan? Jag kommer på ett. Mm. Det var när jag verkligen... tog projektilspydde i under en SO-lektion i skolan. Det visste inte ens jag om. Nej, men alltså det var lite så här att jag mådde verkligen skit, men det hade, jag hade försökt att komma undan och åka till skolan hela veckan, så mamma skickade mig dit i alla fall. Och så satt jag och kände på SO-lektionen att fan, jag mår illa, men jag tänkte att jag vill inte kräkas förrän lektionen är slut. Nej. Så när jag kände att spyan var uppe i halsen så tänkte jag, jag kom på ett genidrag. Jag sväljer spyan. Nej. Men nej. Den kom ju, varpå det kom dubbelt upp. Åh, fan. Och då gick det ju inte att hålla tillbaka. Ja. Åh, vad härligt. Men ändå inte härligt. Nej, precis. Men ett bra... Vad kul att du kom på ett så. För jag tänkte, det här kommer inte någon på. Är det någon av er två andra som har något pinsamt ögonblick ni kommer ihåg? Oh ja. Ja, go. But if I told you I'd have to kill you. Oj. Okej. Okay. Jag kör. Men kör! Du vill dö alltså. Ja, jag vill dö. Jag kan dö. Nej. Jag tar det. Ja, okej. Minns ni åtta när man hade sex och samlevnadskunskap? Jag hade innan den, typ så här, några dagar innan så hade jag varit i Italien och jag vet inte, jag hade väl åkt på någonting, så jag mådde väldigt dåligt en dag i skolan när vi just hade en sån här lektion på, vad var det, NO. Och ja, vi skulle alla stå upp såklart av någon anledning. Och då pratade läraren om preventivmedel. Och jag känner att jag börjar bli väldigt, väldigt typ så här, jag börjar kallsvettas. Oj. Jag känner mig yr. Alltså jag tappar liksom helt bort vad läraren pratar om. Och sen börjar läraren dela ut kondomer till var och en. Okay. Och när han då kommer till mig och jag tar emot kondomen, så svimmar jag. Oj. Så det var ju pinsamt. Men... inte för att jag aldrig någonsin skulle få användning av den kondomen. Nej. Men så pinsam var det väl inte? Det var väl alltså, ändå jävligt pinsam att... eftersom jag redan var mobbad. Och typ så här, lite ut... Okay. Alltså utfrus... Så här, lite awkward och så här... Och nu fick du rykte om att vara livrädd för kondomer typ eller något sånt. Ja, så jag kan ju säga så här, my gayness was early. Nej, det var ingenting som motverkade den liksom. Nej, liksom det var, ja. Jag borde... Ja, men det var starkt. starkt ändå att du... Sen har jag gjort jävligt många andra pinsamma grejer, men just den var väldigt, väldigt pinsam för alltså just i den åldern, ja. Så här. Så att ja, ju... men det är ju en svår period att göra sådana, så allting går ju under luppen på något sätt. Ja, så, ja, precis. Emil, har du någon som du kommer på, eller? Jag har verkligen inte det. Men så alltså, ja, men kortfattat måste jag bara säga, för jag gick igenom några grejer och var så här, ah, nej, nej, nej, för jag kom på att jag skäms inte för någonting längre riktigt. Mm. För det är så många gånger jag blivit, så vad är det man säger, påkommer med byxorna nere och nu blir det mer bara den här, fine, ja, här står jag naken. Det blir inte mycket mer vad som händer liksom, utan man tar fram kameran och filmar istället, så kan man göra någonting positivt av det. Embrace the, liksom. Alltid. Ja, omfamna det istället, det är bra. Du då, Fredrik? ja, vad ska vi ta? Det kan ju vara den gången som, jag vet inte, ni vet sån här som håller på och huserar i skogen som de ska hugga ner träd och sånt. Skogsvakter och fan heter. Vi hade, mina föräldrar bor ute på landet, och då hade de lämnat sån här slags husvagn där, en sån här grön skogsmullehusvagn, och jag och min kompis såg den efter typ, den har ju stått här nu, fan, den här har ju stått här i ett halvår, år måste det vara någonting, den här har de ju lämnat nu, så vi går in och slår sönder allting som går att slå sönder i den. Såklart. Ja, men, som man gör. Den kommer ju inte komma till användning, för de har ju lämnat den. Så vi gick in, vi rev upp väggar, vi hoppade på taket, vi rev upp allting. Och skrattade och dagen liksom sådär, och tyckte att det var jätteroligt. För det är ju så kul att förstöra saker. Jävla idiotunga. Men ja, och det, sen var inte mycket mer med det. Förrän en vecka senare polisen ringde på dörren. Och jag bara, ja, det var jag. Jag sa inget om min kompis faktiskt, men jag tror han åkte till min kompis också. Inte för jag vet om vem som sa det, att det var min kompis. Men såg man lite snopen ut, kan man säga. Så du är en legist alltså? Jag var en legist, usch. Mm. Fy fan. Nej, fy fan. Jag visste det. Jag ska göra en biopic om det där. Ja. Det är dig jag ska skriva om alla dina brott. Oh. Se, ett olöst fall fast det. Ja. Nu löstes det, fast det var ju löst redan då av polisen. Ska jag en podcast om dig? Där ja. Och så gör jag ett peka-klicka-spel om det här också. Peka-klicka-äventyret. How to wreck your fucking house wagon. Yep. Ja. Sen är det klart, det finns ju många stunder. Jag vet, vi spelade klädpoker i biblioteket i femman. Jag alltså, vet why? Inte varför, men det är alltid någon unge som har, I dare you, typ sådär, om du vågar, ska vi köra eller? Ja, det är klart jag vågar. Alltså unga. Ja, så då sitter vi då och spelar, och sen sitter jag såklart samtidigt och pratar om min lärare som jag tycker är så här knäpp. Ja, hon bara, tänk om hon kommer in nu, hon skulle vara så jäkla, hon skulle inte fatta vad vi håller på med, då står hon bakom mig såklart. Sitter i kalsongen och bara, det är ju inte, jag menar inte så. Ja, du följer med mig, så jag fick gå i kalsongerna genom skogsgården. Du fick inte stå på dig alltså? Det var lite pinsamt. Så, nej. Kanske ska avsluta nu. Vi får tacka Mattias som har varit med idag. Jättekul. Ja, tack ska ni ha. Ja, och vi kommer höra mer av dig inom kort. Mer på sajten. Ja, som hoppas jag. Ja. För övrigt, nördliv.se. Är det så att ni vill höra av er till oss, så kan ni göra det på till exempel e-post info@nordlivpodcast.se, eller varför inte Twitter eller Instagram @nordliv.se. Så, men då får vi väl helt enkelt tacka för idag då. Antar jag. Ja. Tack för idag. Ja. Tack så mycket. Ja, tack och hej. Ja. Puss. Hej. pinsamheten. Jag kände mig pinsam på slutet. Så jag bara, nej, nu vill jag avsluta. Det var fantastiskt. Nej, det var det inte. Jo. Svar nej! Du ska få en puss när jag kommer upp. Nej, men fy. Eller, bra. Eller jag vet inte. Nu är jag myskränkt igen. Är du myskränkt? Vad fan, myskränkt? Är den, hitta på saker. Är det en utveckling av softkränkt eller vad? Softkränkt är ju att det är sant. Myskränkt är ju att Fredrik är gosig och så kränker han mig. Okej. Okay. Så jag kan inte ta illa vid mig för jag är så gosad. Ja, du är så mysig. Du är så. Mys-Emil med hela svenska befolkningen. Med hela svenska befolkningen. Så är det nu. Mm-hmm.